Bülbülü tuttum da yavri yavri güle bağladım. Aman aman aman gülüm aman aman. Garip bülbülün en gönül eyledim eyvah. Bülbül feryat etti yavri yavri, ben de ağladım. Aman aman aman gülüm aman aman. Ne çare sevdiğim yol aydı düştü. Aşağıdan gelen yavri yavri geline benzer. Aman aman aman gülüm aman aman. Boyum uzun sevi dalına benzer eyvah. Boyuna boşuna yavri yavri kurban oldum. Aman aman aman gülüm aman aman. Bahçenin açılmış gülüne benzer eyvah.